casa să pune pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Cea parte în latura ghergesenilor, l-au întâmpinat spre dânsul doi îndrăcițe și din mormânturi, foarte cumpliți încât nu putea nimeni să treacă pre calea aceea. Și iată, a strigat grăin, ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici mai înainte de vreme, să ne muncești spre noi. Și era departe de dânsi o turmă mare de porci păscând, iar dracii rugau pre el zicând, dă-ne scos spre noi, dă-ne voie să ne ducem în turma cea de porci. Și au zis lor, mergeți. Iar ei ieșind au mers în turma cea de porci, și-ndată a sărit toată turma de pe țărmuri în mare și s-au înecat în apă. Iar păstorii au fugit și intrând în cetate, a spus de toate și cele de cei îndrăciți. Și iată toată cetatea a ieșit într-o întâmpinare a lui Iisus și văzându-l pe dânsul, l-au rugat ca să treacă din hotarele lor. Și intrând în corabie, au trecut și au venit în cetatea sa. În vremea aceea, ruga pe Iisus oarecare din farisei ca să mănânce cu el. Și intrând în casa fariseului, au șezut. Și iată o muiere din cetate, care era păcătoasă, înțelegând că șade în casa fariseului, aducând un alabastru cu mir și stând lângă picioarele lui, dinapoi plângând, a început a uda picioarele lui cu lapim și cu perii capului ele ștergea și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Iar văzând fariseul care chemase spre el, a zis într-o sine grăind, acesta de-ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de muiere este, ceea ce se atinge de el că este păcătoasă. Și răspunzând Iisus, a zis către el, Simone, amore, ce să zic, chiar el a zis, învățătorule, zic. Doi datornici erau oarecăruia cămătarnic, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Și neavând de cu ce plăti, amândorora le-au dăruit. Deci care dintre înși spune mai mult va iubi pre el? Iar Simon răspunzând au zis, socotesc acelea căruia i-au dăruit mai mult. Iar el a zis lui, drept ai judecat. Și întorcându-se către muiere, au zis lui Simon, vezi, spre această muiere am intrat în casa ta, pe picioarele mele nu ai dat. iar aceasta cu lacrimi mi-au dat picioarele mele și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare mie nu mi-ai dat iar aceasta de când am intrat, n-a încetat sărutându-mi picioarele mele. Undele în capul meu nu l-ai uns, iar aceasta cu mir mi-a uns picioarele mele. Pentru aceea greșie, iartă-se păcatele cel multe ca iubi mai mult, iar cui se ia iartă puțin, iubește mai puțin și au zis ei, iartă-se păcatele tale. Și au început cei ce ședeau cu dânsul a grăi întru sine, cine este acesta care iartă și păcatele? Și au zis către muiere, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace. Iubiților credincioși, cer iertare că n-am putut subi astăzi, că am fost ieri când am prea simțitul la Turcia, la hran și am venit tare obosit și n-am prea simțitul, dar ne întâlnim și avem timp destul ca să ne întâlnim și să slujim lui Dumnezeu iarăși împreună. De asemenea, vă anunț că n-au prea simțit-o, rămâne în București până joi, când va veni și la sărbătoarea frumoasă a Sfinților Apostoli, slujind împreună cu noi. Dragii mei credincioși, fiindcă notăm în aceeași mare a vieții duhovnicești, aș vrea să vă mai pun în temă, după cum mă voi pricepe, despre uneltirile acestui urător de bine și urător de oameni. Ca să fim niște pești duhovnicești, înțelepți și cu mare grijă pentru sufletul nostru. Că după cum spune și Mântuitorul, dacă toată lumea o vei cuceri și sufletul ai pierdut, nimic n-ai câștigat. Dacă toată lumea ți-ar sta la picioare și l-ai pierdut pe Dumnezeu, nimic nu mai ai ce să mai pierzi, totul e deșertăciune. Și cum în timpurile noastre oamenii sunt atât de bulversați datorită grijilor vieții, puțini sunt aceia care știu prețul pentru care bunul și mare de Dumnezeu ne-a zidit. Prin distorsionarea continuă a adevărului și implicit a lui Dumnezeu, se distorsionează și prețul omului, a sufletului, rămânând omul doar în această carcasă, ceea ce este trupul, odihnindu-se în sinea lui, că aici e raiul, aici e iadul. Toată tevatura aceasta de înșelăciune în care un om poate să trăiască până la sfârșitul vieții lui, când Dumnezeu îi întrerupe firul vieții, nu face altceva decât să-l încurce ca într-o mreajă, ca într-o plasă de paianjă pe om. Și în cele din urmă, sufletul este adus printr-un fel de distrofie, un fel de slăbiciune, slăbănogire, până moare. Artizanul acestor lucrări nu este altul decât urătorul de bine, diavolul, și mai ales când tu ca om, chip și asemănarea lui Dumnezeu, din lenevirea minții, nu pui preț pe sufletul tău și pe poruncile lui Dumnezeu, ai făcut pact cu el înșelându-te clipă de clipă până la sfârșitul vieții. Dacă luăm din pilda de astăzi ca un punct de plecare în acest ospăț duhovnicesc, vedem pe acei oameni care erau deja cuprinși în toată ființa lor de lucrarea diavolului. Munca aceasta, acest chin care îl varsă diavolul pe om, este cumplit. Lucrările lui sunt atât de diverse încât că mintea omenească nu le mai poate prinde. Stând și analizând de multe ori cazurile de față, contemporane nouă, cred și socot că lumea, părăsindu-L pe Dumnezeu, va ajunge mai mult sau mai puțin, mai devreme sau mai târziu, și se va îndrăci. Acest chip de oameni, acest chip de lucrare a diavolului în om, cum a fost cu cei îndrăciți din pilda de astăzi, este una dintre cele mai cumplite, chinuindu-l pe om până la sfârșitul vieții lui, sau, dacă este rânduiala lui Dumnezeu, să iasă prin rugăciuni, și nu rugăciuni ușoare, ci numai cu post și cu îndelungă osteneală duhovnicească. Deci aceste chinuri sunt atât de groaznice, încât că omul își pierde toată rațiunea lui, el nu se mai poate conduce după niște legi omenești. Devine un chin și pentru cei din împrejurul lui, pentru cei care cândva i-au fost iubiți. Iar el în final poate degenera într-un chip animalic și în lucrare și în chipul lui, sau poate chiar să ajungă să se sinucidă. Aceia care sunt îndrăciți, ca cei din pilda de astăzi, și ajung și să sinucid, dacă au fost credincioși înainte de a se îndrăci, aceia sfinți se fac. Chiar dacă s-a spânzurat sau indiferent cum și-a luat zilele, el este cotat de biserică ca un sfânt din cauza că a fost chinuit de diavol până în sfârșitul vieții lui, și chinurile sunt cumplite. Această boală, iubiților credincioși, este incurabilă. Oamenii merg la medici, cum este în firea lucrurilor, dar medicul nu mai are ce să-i facă, fiindcă un diavol nu cade sub incidența medicamentelor sau cuțitului. El este duh. Și un duh nu poți să-l cântărești, nu poți să-l prinzi, n-ai ce să-i faci. Iar această vindecare se face numai de către om în sine, atunci când este sănătos, să se păzească păzind poruncile lui Dumnezeu, sau de mari trăitori în viață duhovnicească, care din ce în ce mai rar se găsesc. Omul în desnădejde alargă oriunde îi se aude la urechi că ar fi vindecare. Și cum adesea se deschid uși ale milostivirilor către aceștia, aș putea să spun că majoritatea sunt uși mincinoase, că intre pe o ușă bolnav și ești mai bolnav, pe cealaltă ușă și devalizat de bogăție. Mă refer la vrăjitorii de astăzi sau la pretinșii preoți care zic că fac exorcizări, cum este în terminologia de astăzi, scot diavolul. Să fiți foarte atenți, iubiților credincioși, cei care sunteți păgubiți în ființele frăților voastre de așa necazuri. Fără post și rugăciune, fără viață înaltă, nu te poți vindeca. Ducându-te la pretinși, tămăduitori acestor boli sau chiar la vrăjitori, mai rău faci fiindcă te duci cu un diavol în tine și te întorci cu o pleiadă de diavol în tine. Să fiți foarte atenți. Lucrările lui sunt atât de diverse încât că nu-i mai găsești un cod anume de lucrare. L-am văzut pe dreptul Iov cum a fost cerut de către diavol spre ispitire. Și diavolul nimic nu poate să-i facă omului fără voia lui Dumnezeu. El nici o muscă nu poate să o atingă dacă nu primește voie de la Dumnezeu. Și el se duce la Dumnezeu și te cere spre ispitire. Și îl întreabă Dumnezeu ce vrei să-i faci, iar el cere mult. Iar Dumnezeu nu-i dă voie decât atât cât trebuie. Ori să te ispitească și tu să te curăți de păcate, răbdând ispita, ori dacă ești nevinovat, să te ispitească ca să te ridice pe o treaptă mai mare a desăvârșirilor duhovnicești. Ca să înțelegem aceste lucruri, aș vrea ca să vin și cu niște pilde. Cei mai incomozi oameni pentru diavol și pentru cei care se asociază în lucrările murdare diavolilor sunt, în general, călugării sau credincioși și virtuoși care își țin o conduită atât morală cât și duhovnicească după poruncile lui Dumnezeu. În general, călugării sunt atât de greu de dus de către diavol și că sunt greu de ispitit. Aceia care își țin rânduiala lor după perceptele lui Dumnezeu și se ostenesc zi și noapte ca niște veghetori, ca niște paznici la suflet și la marginile ortodoxiei, aceia sunt greu de răsturnat. Este în viețile Sfinților o pildă despre un oarecare tânăr ce a mărturisit că odată, mergând cu tatăl său într-o capiște idolească ca să aducă jertfă idolilor, tatăl lui fiind idolatru, pentru viața lui curată, copil fiind, și Dumnezeu i-a făcut o vedenie de genul acesta. I s-a înfățișat în fața ochilor, chiar în capiște idolească, un diavol mare și urât stând pe un tron. Și vedea cum veneau alți diavoli la el, mai mici, păruți niște slujitori, și întreba, tu de unde vii? Am fost stăpâne pe mare și am tulburat marea. Și ce mi-ai făcut? Și am scufundat corabia și multe suflete am câștigat. Atunci, nemulțumit, tartărul l-a dat spre bătăi, fiindcă nu era de ajuns ce a făcut. A mai venit un altul și îl întreabă, tu de unde vii? Am fost și am stârnit mare gâlceavă la o nuntă și s-au bătut și s-au omorât. Iarăși era nemulțumit. Și a venit un altul și zice, tu de unde vii? Vin, stăpâne, dintr-o pustie. Și ce ai făcut acolo? Am dărâmat un călugăr. Dar câți ani ai stat? 40 de ani. Am stat și am vegheat la căpătâii lui până l-am răsturnat. Atunci s-a dat deoparte. Acel tartul a luat coroana de pe capul lui și a pus-o pe celălalt. Gândiți-vă cât preț pune Dumnezeu pe un om, fiind chip și asemănarea lui Dumnezeu, și cât veghează Dumnezeu la căpătâiul nostru. Iar această veghere a semnat-o și cu sânge, sânge din Fiul omului murind pe cruce pentru noi. El are interesul ca să te prindă cu ceva. Întâi cu puțin, până îți face deprinderea păcatului în tine. Ați văzut că nimeni nu se îmbată deodată. Și nimeni nu capătă acest viciu deodată, încă din pruncie. Noi ne naștem feciorelnici în toate, iar pe parcurs pierzi acest dar, această cinste cu care te-a nobilat Dumnezeu. Și în felul acesta, îndemnat de altul, punând o țigară, la început îți vine greu, dar repetând se face viciu și apoi vrei să scapi, nu mai poți. Știi bine că acest viciu, atâta de înrădăcinat între oameni, duce spre mormânt, iar el are răbdare să stea lângă tine și să-ți dea gustul pe limbă și cât de bolnav ai fi și îți prescrie medicul, nu mai fuma că vei muri, nu ții cont și din contra o faci. Vedeți aceștia de astăzi care sunt drogați, le este suficient un pic să ia din drog, că pe urmă se face deprinderea și nu mai scapă el niciodată, iar finalul este moartea. Sunt oameni care sunt atât de lipiți de cele lumești, încât că dacă diavolul i-a încurcat cumva pașii vieții, în una din clipele vieții lui, îl bagă imediat în desnădejde. Și pasul următor este lațul de gât sau o travă. Vedeți cum au început să se mulțească numărul sinuciderilor. Să ne punem întrebarea, oare ce îl determină pe acel om să-și pună capăt zilelor? Ceea ce este păcatul capital care nu mai are iertare. Cel care se sinucide, indiferent din ce motiv a făcut-o, iertare nu are, nicio biserică din lume nu-l poate prin rugăciuni să-l ierte. Este hula împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă niciodată. Indiferent ce păcat ai făcut, indiferent ce ai pierdut, niciodată, nici măcar să-ți pui în gând să faci așa ceva, că spurcatului atât ai trebuie să-ți pui în gând sau să mai și faci un pas spre așa ceva și atâta stă de capul tău până o faci. În general, oamenii care au o tentativă de sinucidere și rogu-vă să fiți foarte atenți ca să știți cum să vă păziți pruncii, care astăzi nu înțeleg, dar mai târziu poate vor cădea în aceste culpe. Sau să-i sfătuiți pe alții care a avut o tentativă de sinucidere și chiar pe ultima sută de metri a fost salvat, să nu credeți că este scăpat din gheara diavolului. Va sta de capul lui altă dată, mai târziu și tot o face. Numai aceia care își mărturisesc păcatul și aceia care își îndreaptă viața, aceia aș putea să spun că sunt salvați. Mi-am pus și eu ca un oarecare om întrebarea, dacă ești sărac și ai ajuns în marginea sărăciei, ești cel mai bogat, fiindcă ai viața, ai chipul lui Dumnezeu în tine și ți-ai șlefui chiar prin sărăcie, poți să o întorci în bogăție. Sufletul ți-e altfel, ți-e mai curat, mintea este mult mai liberă dacă l-ai avut sau măcar încerci de acum să-l ai pe Dumnezeu. Atunci acei bogați, de ce o fac? De ce să spânzure? De ce se otrăvesc? Vedeți mari staruri ale lumii, de-a lungul timpului, plin de bani, de avuție și de tot ce ce alargă alții, ca să câștige măcar o fărâmă ca Hananianca din bogățiile lor. Din atâta plăcere, din atâta bogăție, ajung într-o desnădejde, într-o descurajare. Sunt prea sătui și nu le mai cântă nimic și atunci halta următoare este o travă sau cine știe ce chip de sinucidere alege. Aceasta este cea mai grea lucrare asupra omului, a diavolului. El caută tot timpul să ne distrugă prietenia noastră cu Dumnezeu prin împingerea treptată noastră în păcat. El știe că păcatul care îl săvârșește omul este slăbirea acestui cordon de prietenie cu Dumnezeu. Ca întotdeauna în relațiile noastre dintre oameni, când legăm câte o prietenie, vedem că celălalt, dacă nu te ascultă sau te jicnește, cine știe cu ce și nu se îndreaptă, e normal că încet, încet te depărtezi cu ființa ta de el. Oare Dumnezeu când vede că noi nu vrem ca să facem bune, ci statornicim în cele rele, nu este din ce în ce mai supărat pe noi? Și atunci se bucură acest urător de bine. Și trântindu-te și astăzi și mâine în păcat, să știți că El nu este mulțumit. Râsul Lui nu este desăvârșit, că tu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, zaci mocir la păcatul. Că El, dacă reușește să te trântească în păcat, imediat se duce la Dumnezeu și zice, uite-ți, Doamne, chipul tău pentru care ai murit. Așa cum dumneavoastră, având copii și aveți o cinste în societate, iar această cinste ți-o distruge propriul tău copil sau prietenul tău. Și ți este greu. Gândiți-vă pentru Dumnezeu când vine acest urător de bine care s-a luptat, a vrut să se lupte cu Dumnezeu și l-a spulberat Dumnezeu. Cât se bucură când își vede chipul lui Dumnezeu, îl vede trântit în păcat. Dar bucuria lui nu este desăvârșită, ci atunci el se bucură când pe tine te-a prins în ceasul păcatului, te-a prins moartea în păcat. Nu știu care vă mai amintiți de pilda aceea cu un călugăr care seara ieșea în cetate și păcătuia. Era îndemnat de diavol la această poftă și la acest păcat. Și cât mai punea și el o cotă aparte, iată-l tăvălindu-se în această mocirdă. Toate au mers până într-o zi când, trecând o punte, el venind de la păcat, s-a împiedicat, a căzut în apă și s-a înnecat. Imediat, diavolul s-a înfățișat, cum o face de obicei, și îngerul ca să ia sufletul și îl duce să se închine Sfintei Treimi. Indiferent cine a fost în lume, că a fost păgân, că a fost păcătos, că a fost drept după legea chipului și asemănării lui Dumnezeu, a zidirii lui Dumnezeu, sufletul este luat de înger și dus să se închine Sfintei Treimi. Și înfățișându-se diavolii, s-a făcut mare pricire între înger și diavol, că îngerul i-a luat sufletul și l-a dus să se închine. Dar diavolul întreabă, de ce o face asta? Că nu a spus stăpânul vostru că în ce te găsește moartea, în aceea vei fi judecat? Iată, el venea de la păcat acum. Este sufletul al meu. Iar îngerul spune, nu. Așa a spus Dumnezeu, dar sufletul nu este al tău. Să mergem, să luăm inima și să o ducem la Dumnezeu. Inima, în chip metaforic. Și ducând inima, adică cugetarea lui la Dumnezeu, i-a găsit acolo, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Mărie, Domnul este cu tine. Acel tânăr, imediat după păcat, avea mustrare de conștiință și așa zbucium era în sufletul lui, atâta regret pentru păcat, încât că atât îi mai rămânea. Să zică continuu, bucură-te ceea ce ești plină de dar. Și într-adevăr, aici a fost rușina diavolul, că iată, el venea de la păcat. Dar încet a găsit moartea, în aceea te judecă. L-a găsit în rugăciune. Mulți scoditori și leneși în cele duhovnicești pot să ia aceasta și să o întoarcă tot spre ei. Pricindu-vă în case de dumneavoastră și ca să nu mai cadă în păcat, el îți va zice, dar n-a spus părintele, doar eu mă rog. Lucrând cu această vicrănie, nu-ți mijlocește Dumnezeu ca să mori cu rugăciunea pe buze, că lucrezi vicrean. Iar Dumnezeu ne-a lăsat această pildă spre a noastră învățătură, câtă milă și câtă dragoste are Dumnezeu spre om. Dar diavolul, când te trântește în păcat, de așa natură te tăvălește încât că-ți zboară mintea. El are interesul ca mintea ta să-ți oprindă ca într-o capcană și să nu cugete nimic dumnezeiește, ci numai și numai păcatul, chipul păcatului sau alte inovări ale păcatului să le ai statornicite în mintea ta. Mi-a venit odată o femeie cu copilul ei, atât de distrusă în sinea ei, deci era mai mare mila. Și durerea ei care era? Băiatul de 20 de ani era i-a luat un calculator. Și ce spunea mama? Părinte, nu se mai culcă când trebuie. Stă până pe la 4 în fața calculatorului și face toate nebunile acolo și se culcă dimineața, dar nu. Nu este un om întreg și deja era apatic copilul, parcă era dus de altă lume. Așa l-a putut distruge calculatorul încât că i-a luat mintea. Ce să-i mai faci de acum? Începea deja să prindă șoapte și venea diavolul și vorbea în ureche. Și iată o altă lucrare modernă de acum a diavolului. Și vă ia copiii încă din pruncie, îi ia cu calculatoarele, cu televizoarele și se învață la toate nebunile și mintea lor așa de zăpăcită devine încât că nici măcar să mai aibă o coerență în viața cotidiană. Iată o nouă formă de lucrare a satanii. Nu vă mai spun din celelalte trupești cum îl stârnește pe om și apoi cădeți dumneavoastră victimele acelora care deja sunt prinși în aceste corsete maleficice. În final nu ajunge decât poate un drogat, ajunge un dependent de acest viciu și apoi totul se distruge, totul se destramă. Odată în închisoare spunea un om care avea 18 ani condamnat. Și ce pedeapsă, de ce avea această pedeapsă atât de grea? Dar nu era pedeapsa în sine cum erau mustrările de conștiință. Și povestea cum și-a ucis nevasta. La o masă, la o ceremonie, ceva, păstrau ziua de naștere, nu știu ce era, i s-a părut lui că nevasta face niște schimburi de priviri cu oarecare. Fiind prins în mraja alcoolului, a dizolvat imediat masa, de ea nu știa nimic. A luat o bâtă și a început să o bată. Ea credea că este glumă. Și deja stingându-i-se glasul, spunea: mă omor, te rog, nu mai da că mă omor. Și în final o omor. Pe urmă s-a trezit și așa de rău i-a părut ceea ce a făcut, că de fapt nimic nu era adevărat. Iată lucrarea diavolului prin păreri. Mă rezum la aceste lucruri că sunt deja atâta de des întâlnite, încât că oamenii regretă după ce fac fapta, dar este tardiv. Să puneți preț, dragilor credincioși, pe orice cugetați și mai ales orice faceți. Nu vă priciți între frățiile voastre, nu umblați în cărări ale desfrânărilor, ale bețiilor. Păziți-vă cât puteți mințile. Nu vă lăsați mintea în voia ei, fiindcă ea își găsește întotdeauna de lucru și își găsește de lucru tocmai ce nu-i bun. Dați-i de lucru minții de cele frumoase și din cele duhovnicești, din care răsare zidirea ta ca om, nu mai spun din cea duhovnicească. Ați văzut când citești o carte, când chiar dacă primești ceva la televizor, cum totul mișcă în tine. Și dacă nu ești bine stăpânit de o minte sănătoasă, deja încet, încetul cu încetul să devii victima a ceea ce ți se transmite printr-o carte care poate-i făcut anume să te distrugă sau o emisiune, să mă știu ce. Deci să fim foarte atenți că nimeni nu te poate păzi decât tu în sine și îngerul care ți-l dă Dumnezeu spre pasă. Dar dacă noi, prin păcate, ne certăm continuu cu îngerul care stă lângă noi și această ceartă se naște din nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu, că un om care este o minte întreagă și bine tocmită din cele duhovnicești, el are un fel de platoșă, capătă un scut, capătă ca un soare arzător pentru diavol și nu se poate apropia de tine. Dar dacă tu ești lipsit prin păcat de această platoșă, ești victima lui. Bănuiesc prin ceea ce se face în zilele noastre în lume, că diavolul vrea să facă din oameni numai trupul om, în rest o piesă de șah. Îi schimbă pe oameni de aici, colo, îi duce, îi manipulează prin pofte și în felul acesta îi distruge. Aveți mare grijă de responsabilitățile care vi le luați în anii vieții de tânăr încă. Începutul pașilor vieții, gândiți-i bine, mai ales în căsnicii. Tinere, gândește-te bine că o căsnicie nu este ceva fluturatic. Te însori și te desînsori. Îți rămân copiii pe drum și ce faci pe urmă? Că răspunzi în fața lui Dumnezeu și aici pe pământ și dincolo când vei fi judecat. Diavolul îi place această nehotărâre a omului, această trestie din om. Mai vin mulți la mănăstire ca într-un foc, ca într-o veselie, că dacă îi pui capul pe trunchi atunci pentru dragoste de Dumnezeu, suferă. Dar pe parcurs se topește acel foc, se face sloi de gheață și apoi începe să privească spre poartă. Vin mulți la biserică și, vai de mine, așa le mai plac de văd numai sfinți. Dar cât durează? O zi, două, săptămână, un an? Și dacă ești un om smintitor, dacă ești un om gâlcevitor, dacă ești un om care îți vrei numai interesul tău și tu zici că ești drept, din momentul acela îți începe căderea. atât ai de șiret acest urător de bine, dar atât de înțelept, încât că îi prinde pe oameni în mândria lor. Nimic nu este mai puternic din armele unui creștin ca smerenia. Chiar și în viața cotidiană vedeți omul mândru cât de slut este și cât de rău îi stă. Iar care este blând, care este smerit, acela câștigă totul, iar celălalt pierde totul, mai devreme sau mai târziu. Aici, în chipul smereniei, vei câștiga lupta cu diavolul, iar dacă vei fi plin de sine, crezând că tu ești totul, au mai fost și nebuni care credeau că sunt Dumnezeu, atunci ai început să pierzi și pierzi chiar și sufletul și pe Dumnezeu. Dacă cineva ți-a zis ceva, taci. Dacă ți-a făcut o nedreptate, rapă, că poate și tu cândva ai făcut altceva. Și acela a suspinat sau poate a păgubit totul, dar n-a hârtit. Iar tu taci, rapă pentru numele lui Dumnezeu. Dumnezeu că a suferit pentru noi. Oare avea vreun păcat? A murit pentru noi și n-a zis nimic pe cruce. S-a lăsat spre sminteala tuturora, că înainte de a muri pe cruce le-a spus apostolilor, mulți vă veți sminti într-un mine. A te sminti înseamnă a struncina definitiv ceea ce crezi asupra unui om. Și care era sminteala? Până acum a lungrat diavolii, până acum a vindecat în via, chiar ultima dată învindu-l pe Lazar, în fața tuturor iudeilor. Și acum, cum spuneau iudeii, iată câte a făcut și el nu se poate ajuta pe sine. Oare era greu lui Hristos, fiind ziditorul lumii, să coboare de pe cruce, sau nici să se lase, sau un înger dacă venea și îi plesnea pe toți? Dar n-a făcut-o. A mers, cum spuneau prorocii, ca o oaie spre junghiere, fără glas, fără a zice ceva de împotrivire. Cu atât mai mult nouă ni se cade, nu să ne plimbăm prin judecăți sau cine știe pe unde, dând bani sau stricând o avere întreagă să-ți facă alții dreptate. Lasă-l în judecata lui Dumnezeu. De ce vă duceți prin judecăți și faceți procese interminabile și umpreți buzunarele unora? Datorită faptului că nu-L ai pe Dumnezeu în tine, nu-L conștientizezi pe Dumnezeu și nici Dumnezeu nu-ți vine în ajutor. Că-ți poate spune imediat, prin glasul Îngerului, nu m-ai dat jos din scaunul meu de judecată și te-ai dus la alt judecător, judece-te ei. Și e logic, de ce nu m-ai chemat pe mine? Dacă mă chemai, eu îți făceam dreptate, dumnezeiască și nepărtinitoare. Du-te la judecător, omenește. Deci, să avem grijă ceea ce cerem în viața noastră, cum ne conduim sufletele noastre, iubiților credincioși, ca să fim puși într-o protecție de acest urător de bine. M-am axat pe aceste lucruri că mulți din dumneavoastră pătimiți în lucrările diavolului. Mi-a venit odată o creștină atât de distrusă, săraca de ea, parcă avea un gândac în ureche. S-a dus la toți medicii, nimic n-avea. Și a chinuit-o așa un an de zile și a trecut și în urechea cealaltă. Era un diavol, își bătea joc de om, dar cu atâta demnitate mergea înainte și nu desnădăjduia. Sunteți unii dintre dumneavoastră care auziți 7 în urechi și vorbește cu tine, diavolul. Sunteți mulți care aveți coșmaruri. Alții visați icoane pe Maica Domnului, pe Mântuitorul. Să nu credeți. vedeți diferite minuni, să nu credeți. Și de ce? Poate mă dezic de la ceea ce propovăduiesc? Nu. Că atâta de înțelept este în răutate diavolul, îți vine în orice chip de sfânt sau de înger și de lumină și a doua zi îți dă în gând, iată ce drept ești, l-ai văzut pe Hristos, ai văzut-o pe Maica Domnului, ți-a grăit. Ce are Dumnezeu să-ți transmită pentru viața ta curată, știe El cum să-ți transmită. Așadar, să fim destul de smeriți în toate, și în cugetare, și în faptă. Dacă ai făcut o faptă bună, nu trâmbița ca un copil în târg, iată am dat o milostenie și te audă toți. Nici o plată nu ai. Ai luat plata laudei de la oameni, iar Dumnezeu ți-o dă în tăcere și o ai acolo sus. Ai făcut o rugăciune, nu începe să te lauzi ca fariseul. Iată câte acatiste fac și mă dor oasele ca azi noapte am făcut metanii. Nu o faci așa ceva, că diavolul te urmărește până la sfârșit ca să-ți împută această faptă bună. Iar ca să ți-o ducă spre putreziciune, este totul să te lauzi. Și în momentul când te-ai lăudat, ai început să cazi. Sau unii, gândindu-vă în ființa dumneavoastră că sunteți drepți, tocmai atunci ați arată diavolul pe un altul care își șchiopăt în ceva. Nu judeca. Că pe acela Dumnezeu îl ridică și pe tine te cade. Mâine vei cădea tu mai rău. Și adesea se întâmplă aceste lucruri care nu sunt creștinești, dar sunt mai ales destul de distrugătoare în viața noastră creștinească duhovnicească. Iubiților credincioși, din aproape în aproape să învățăm ce vrea Dumnezeu de la noi, dar mai ales să ne învățăm pe noi înșine ce preț avem. Dacă pentru noi a murit Dumnezeu, n-a murit un înger, însuși Dumnezeu a venit, a murit ca om, nu ca Dumnezeu. Deci s-a dat spre jertfă pentru noi și suntem răscumpărați cu sângele Lui, oare din aceasta nu desprindem cât preț avem? Pilda de astăzi, ați văzut cum îl mărturisește pe Dumnezeu, urătorul de Dumnezeu, diavolul. Iudeii îl contrariau pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, îl blamau. Iată, diavolul recunoaște, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, de ce-i venit să ne muncești înainte de vreme? Oare aceste cuvinte nu vor merge pe masa judecății lui Hristos? Oare nu vor veni diavolii aceștia și vor zice, cum tu, omule, poți să spui că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu din ce noi l-am cunoscut? Și nu aveam niciun interes ca să-l numim Fiul lui Dumnezeu. Vor veni babilonienii, vor veni sodomiștii și gomoriștii din Sodoma și Gomora și vor mărturisi. Vor veni cei din Ninive care s-au pocăit la ceea ce le-a spus Iona prorocul și ne vor mustra. Așadar, să punem preț pe orice clipă a vieții și pe tot ce facem. Ca și Dumnezeu uitându-ne în noi că ne ostănim. Ne ostănim să ducem acest chip cinstit al lui Hristos, te ajută și Dumnezeu. Dar dacă tu stai într-o continuă lenevire, să nu spun altfel, e logică și Dumnezeu se depărtează de tine. Iubiților credincioși, să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat și să ne rugăm cât putem unul pentru altul, ca în felul acesta ajutându-ne, să ne țină Dumnezeu, cum zicem în Tatăl nostru, precum în cer și pe pământ, iar Lui să-i dăm slavă în veci amin.